Energetyczny, motoryczny początek naszego dzisiejszego spotkania. Początek z albumu Forever, zespołu założonego i współtworzonego przez tego gentlemana. Hi, we are Couscous and you're listening to Trojka. Gus, Gus. Wracają, drodzy państwo, z nowym albumem. Płyta ma nosić tytuł Dance-orama. Jest to album, który ma przynieść melodię hybrydową, hybrydę brzmień i różnych skojarzeń, między innymi dotyczących imprez i rave'ów z lat 80. i 90. To ma być 9 utworów z płyty, na której pojawią się popowe hymny i futurystyczne instrumentalne podróże. No i po krążku Mobile Home, na którym Islandczycy zaprezentowali techno-pop osadzony w nowofalowej historii. Dance-orama zaspokaja tęsknoty za euforycznym, zmysłowym, tanecznym potem. Tanecznym potem popem. Album w każdym razie złoży się z 5 utworów instrumentalnych i 4 piosenek w tempach między 105 a 158 BPM-ów, beats per minute, czyli 158 uderzeń na minutę. I jak wspomniałem, będzie eksplorował wpływy z lat 80. i 90. Taka trochę dziwna fuzja techno, transu, italo disco, house'u i popu. Pierwszym singlem, jak wspomniałem, jest utwór zatytułowany When We Sing z udziałem przedstawicieli zespołu Vogue. No i oczywiście wokalistki tego kolektywu. Premiera całości, premiera całego albumu 10 listopada. A tak brzmi pierwszy utwór z tej płyty. Cracks, releasing waves of stars. We know. To jest premiera na naszej antenie When We Sing i Goose Goose w programie trzecim jako zapowiedź kolejnej płyty, która ma się pojawić 10 listopada. Album Dance-O-Rama, taki będzie nosił tytuł, to połączenie stylistyk lat 80. i lat 90. Mówię, bo przesłuchałem, natomiast całości pewnie posłuchamy sobie właśnie w listopadzie. 6 października, czyli 2 dni temu, czyli w piątek, miała miejsce premiera najnowszego albumu Olivera Koleckiego. No, jeśli Oliver Kolecki coś publikuje, to jest to bez wątpienia duże święto dla wszystkich fanów klubowych brzmień. programie trzecim Oliver Kolecki. Dwa dni po premierze najnowszej płyty zatytułowanej Pleasure of the Very First Time. To jest album złożony z 9 utworów, wszystko oparte na mocnej klubowej repetycji. Momentami z wokalem, jak mogli Państwo usłyszeć, w tym przypadku była to Natasza Polk. Chcę zaproponować jeszcze dwa utwory z tego mocno klubowego albumu. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. programie trzecim z bardzo nowej, bo opublikowanej w piątek najnowszej płyty Oliwiera Koleckiego zatytułowanej Pleasure of the Very First Time. Mind Games, Cody Flipe i Branka. Album jeszcze jest bez desygnatu, tylko i wyłącznie w plikach, również we flakach, czyli plikach wysokiej rozdzielczości. Podobnie jest również z remiksami, które pojawiły się jeszcze przed premierą najnowszej płyty Roisin Murphy, zatytułowanej Hit Parade. Wśród wielu osób, które remiksowały poszczególne kompozycje, jest m.in. duet z Londynu Payphone. Duet tworzony przez Jamesa Deya i Phila Fazera. Panowie wzięli się za tę najbardziej chyba taneczną kompozycję całości, zatytułowaną Junior. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Z albumu Color, opublikowanego w roku 2020 w programie trzecim, Howling, czyli duet, który poznał się w klubie w Berlinie. Duet tworzony przez Franka Wiedemana i Ray Cumminga. Panowie są autorami właśnie pod szyldem Holding dwóch albumów. Pierwszy z roku 15, drugi z 20. Sacred Ground to tytuł tej debiutanckiej płyty. Color to już płyta druga. W tej chwili publikują remiksy właśnie do wybrzmiałego albumu. Podobnie zresztą jak nasi rodzimi producenci, a myślę w tej chwili o Karolu Samockim i Marku Bigajskim, czyli Karolu 17 i Ambivalence. Panowie z Podkarpacia, znacznie bardziej znani na zachodzie Europy niż w Polsce. Żałuję, bo muzyka wybitna, zwłaszcza mogę tak powiedzieć po opublikowanym w zeszłym roku albumie Essay, do którego teraz dołączono remiksy. Z tymi remiksami spotkamy się w przyszłym tygodniu. Dziś sięgam po dźwięki, które właśnie towarzyszą albumowi Essay. We cry. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka.